والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقاتوں میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ ہمارے اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں، ان حقوق کو جاننا اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، جو فرائض و واجبات ہمارے ذمے لاگو ہوتے ہیں ان کو سیکھنا اور اس کو انجام دینے کی کوشش کرنا. حقوق تو بہت سے ہیں، جن میں سے کچھ پر گفتگو ہو گئی. چند حقوق پر آج گفتگو کر کے اس موضوع کو آج مکمل کر دیا جائے گا، پھر انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں اگلی باتیں ہوں. گزشتہ تھوڑی سی بات آئی تھی میراث کے مسئلے کی، اور اس میں شریعت نہ جاننے کی وجہ سے جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں اس کی وضاحت کی گئی تھی. آج آپ کے سامنے گفتگو کی جا رہی ہے شوہر بیوی کے حقوق کے بارے میں. اسلامی نظام میں ذمہ داریاں الگ الگ بانٹ دی گئی ہیں، اور وہ ذمہ داریاں اس لیے الگ الگ بانٹی گئی ہیں کہ صلاحیتیں الگ الگ ہیں. عورت کی صلاحیت الگ ہے، مرد کی صلاحیت الگ ہے. تمام چیزوں میں نہ مرد عورت جیسے ہیں، اور تمام چیزوں میں نہ عورتیں مردوں جیسے ہیں. ہمارے یہاں کچھ بیچارے تھوڑا بہت مطالعہ کر لیتے ہیں اور دنیا ان کو اسلامی اسکالر کہنے لگتی ہے. دو بنیادی باتیں ہونی چاہیے. دین کی بات جو کر رہا ہے اس کی زندگی اگر خود دین کے مطابق نہیں ہے تو یہ قول و فعل کا تضاد ہے. جو آدمی خود دینی چیزوں پر خود عامل نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے، دوسروں کی تہذیب سے مرعوب ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو غیر اہم سمجھ کر، ہلکا سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے، اس کو اسلامیات پر بات کرنے کا حق نہیں ہے. اور یوں تو بہت سے یہودی بڑے بڑے اسلامی اسکالر ہیں، اور سب سے بڑا اسلامی اسکالر تو خود ابلیس ہے جو انبیاء اکرام سے بحث کرتا ہے. یہ کوئی بنیاد نہیں ہے. اسلامی معلومات حاصل کر لینا یہ کوئی بنیاد نہیں ہے. زندگی اسلام کے مطابق اگر گزر رہی ہے اس کا مطلب آپ خود اسلام پر مطمئن ہیں، اور اگر آپ کی زندگی اسلام پر نہیں گزر رہی، آپ کے بچے اسلامی تعلیمات نہیں حاصل کر رہے، آپ کے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے، آپ کے رشتوں میں دینداروں کو ترجیح نہیں دی جا رہی ہے، تو پھر بازار مت لگائیے، خدا کے واسطے کوئی اور کاروبار نہیں. یہ بات ذہن میں رہے. اور دوسری بات یہ ہے، اسلامیات پر مہارت حاصل کرنے کے لیے سسٹم وہ ہوگا جو سسٹم خداوند قدوس نے پیغمبر کو دیا ہے، اور پیغمبر نے صحابہ کو دیا ہے، اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو دیا ہے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو دیا ہے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو دیا ہے، اور سلسلے وار اب ہمارے آپ کے سامنے پہنچا. اس سسٹم کو نظر انداز کر دے کوئی، وہ اپنے آپ کو چاہے جو سمجھے وہ اسلامی اسکالر تو نہیں ہو سکتا. وہ اپنے آپ کو محقق کہے، مجدد، کچھ بھی کہے. دو بنیادی باتیں. ہمارے یہاں نوجوانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں ہم کو اس انداز سے جینا چاہیے جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں لوگ جی رہے ہیں. وہ اپنی اپنوں کا علاج کرا رہے ہیں. یہاں بہت سے بیٹھے ہوں گے, ہم لوگ کو صبح شام ملتے ہیں روڈ پر, مولانا ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, اور آپ لوگ کچھ بولتے نہیں, آپ کو فتویٰ دینا چاہیے. ہمارے فتوے پر اگر مسئلہ موقوف ہوتا تو کیا پوری دنیا کے سارے مفتیان کرام کا متفقہ فتویٰ نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے, دھوکہ دینا حرام ہے, شراب ناجائز ہے, زنا ناجائز ہے, پانچ وقت کی نماز فرض ہے؟ کیا پوری دنیا کے سارے مفتیان کرام کا فتویٰ نہیں ہے اس پر؟ ہے. تو پھر اگر مسئلہ ہمارے فتوے پر تھا تو حل ہو جانا چاہیے تھا, مسئلہ ہمارے فتوے کا نہیں ہے. کچھ بیچارے کسی کتاب میں کچھ پڑھ لیا, بندر کے ہاتھ حضرت کی گانٹھ لگ گئی, پنساری بن گیا, اسی کو لیے پھر رہے. ایک حدیث مل گئی, اسی کو لیے پھر رہے. ان بیچاروں کو پتا ہی نہیں. جو مثال میں نے گزشتہ دی تھی کہ میڈیکل اسٹور سے آپ دوا لے کر علاج کریں گے, اور یہ پتا ہی نہیں ہے کس دوا کے ساتھ اور کون کون سی دوائیں لگائی جاتی ہیں, اور یہ دوا کس کنڈیشن کے مریض پر استعمال کی جاتی ہے. ابھی کل پرسوں کا آپ کو واقعہ سناؤں. ایک جگہ آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے, مزاجوں میں اختلاف ہوتا ہے. کہہ لیں گے مولانا اس کو بلا کر آپ سمجھا دیجئے. میں نے کہا مسئلہ ذرا ٹھنڈا ہونے دو, ذرا ان کو نارمل ہونے دو, ابھی سمجھاؤں گا چڑ پیدا ہوگی, میری بات بھی کر دے گا وہ, پھر آپ کہاں جاؤ گے؟ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. جس کی بات کا سامنے والا احترام کر رہا ہے اس کو اپنا بھی احترام کرنا چاہیے کہ میں کہوں کہ نہ کہوں, کب کہوں. بار بار وہ اصرار کر رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا دیکھو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, درد ہے, اس لیے کہ ہڈی فیکچر ہو گئی ہے, اس کو جڑ جانا چاہیے. لیکن ورم آ گیا, شوگر کنٹرول میں نہیں ہے, یا مریض بہت کمزور ہے, اس لائق نہیں ہے کہ اس کا آپریشن کیا جائے. ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ اس کو اس لائق بننے دو, ورم اترنے دو, شوگر کنٹرول ہونے دو, پہلے وہ علاج ان چیزوں کا کرے گا, ہڈی بعد میں جوڑے گا. اناڑی آدمی پہلا کام کرے گا ہڈی جوڑے. کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا, اس سے کس کو انکار ہے؟ شریعت فہمی کی بنیاد وہ جو خدا بند قدوس نے پیغمبر کو دی, اور پیغمبر نے صحابہ کو دیے, اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو دیے. اس سلسلے کو بیچ سے الگ کر دو گے اور ڈائریکٹ اوپر جاؤ گے, جو میں نے گزشتہ مثال دی تھی کہ میڈیکل اسٹور سے دوا خرید کر کھانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے سب جانتے ہیں. ہر دوا پر فارمولا لکھا ہوا ہے. اور آگے بڑھئے, بچی بچے ہمارے بالغ ہو جاتے ہیں. ایک ذمہ داری ہم نے اب تک نبھائی بچپن سے لے کر کے 15-18-20 سال کی عمر تک, ان کو اچھا پہنایا, اچھا کھلایا, اچھی جگہ رکھا, اچھی تعلیم دلائی. اب ان کی زندگی میں دوسرا موڑ آیا, ایک چینجنگ آئی. اب ہر مرد کو عورت درکار ہے اور عورت کو مرد درکار ہے. اس کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے اور اس کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ صاحب شادی کی کیا ضرورت ہے, شادی کی ضرورت ہے. اسلام نے اس مسئلے کو بہت تفصیل سے بیان کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر بھی, قرآن کی آیتوں کے اندر بھی, اور فقہ کے اندر مستقل ایک کالم ہے, ایک باب ہے اس کا, کتاب النکاح کا, بہت تفصیلی گفتگو ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کی ضرورت ہے. اس ضرورت کا ڈائریکٹ انکار کر دینا جس طرح دوسرے مذاہب میں ایسا ہوا اور اس کا اثر ہندوستان جیسے ملک میں مسلمانوں کے اوپر پڑا. دوسرے مذاہب میں کیا ہے؟ دوسرے مذاہب میں جو لوگ مذہبی ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے, وہ کاروبار نہیں کرتے, وہ اپنا مکان نہیں بناتے, وہ زندگی کو تیاگ دیتے ہیں, نکل گئے باہر. کہاں گئے؟ کہاں جائیں گے؟ پردیش میں رہیں گے, بھوک لگے گی, پیاس لگے گی, رات میں کہیں سو گے, کسی پر نگاہ پڑے گی, آنکھ تو نہیں پھوڑ دی گئی, کان تو نہیں سن کر دیا گیا, پیٹ تو نہیں سل دیا گیا, بھوک تو لگے گی, پیاس تو لگے گی, نیند تو لگے گی. ان تقاضوں کا کیا ہوگا؟ چلیے کھانا کوئی کھلا دے گا, کوئی سلا لے گا, لیکن مرد اور عورت کی ضرورت وہ کہاں پوری ہوگی؟ پوری تو بہرحال ہونا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کو بہنے کا راستہ آپ دیں تو راستے میں بہے گا, راستے کو چوک کر دیں روڈ پر بہے گا, گٹر کو آپ چوک کر دیجیے پانی نہیں بہے گا, بہے گا کہاں سے بہے گا؟ روڈ سے بہے گا. روڈ کو آپ چوک کر دو گھر کے اندر بھرے گا, پانی تو بہرحال بہے گا. عقل مندی یہ ہے کہ پانی کے بہنے کو راستہ دو اور اس کے راستے کو صاف کرو. جہاں گٹریں برابر بنی ہوئی ہیں اور ان کے اندر گندگی نہیں ہے, گٹر چوک نہیں ہے, وہاں روڈ پر پانی نہیں آتا. آپ دیکھتے ہیں برسات سے پہلے سرکاری عملہ آتا ہے, گٹر کھلتا ہے, کیا نکلتا ہے اس کے اندر؟ اتنی اتنی پلاسٹک کی تیلیاں اور کچرا. یہ اگر ہر مہینے دو مہینے میں صاف ہو رہا ہوتا یہ نوبت آتی؟ ایک انسانی مزاج, انسانی فطرت, یعنی انسان کے اندرون کے وہ تقاضے جو خداوند قدوس نے اس کے اندر رکھے ہیں. بھوک لگے گی, پیاس لگے گی, نیند لگے گی, خوشی کی بات سے خوشی کا اظہار ہوگا, غمی کی بات سے غمی کا اظہار ہوگا. یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہوا, ان کا نام تھا ابراہیم. ابراہیم کا سر آپ کی ران پہ رکھا ہوا تھا اور ابراہیم کی روح قبض ہو رہی تھی. باپ کی گود پر بیٹے کی روح قبض ہو, باپ کو دکھ نہیں ہوگا؟ آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور زبان پر الفاظ تھے, انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون, اے ابراہیم تمہاری جدائی نے ہم کو بہت غمگین کر دیا. ایک صحابی جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے, ان کو تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی روتے, بچے کے انتقال پیغمبر ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں, سینے میں پتھر نہیں ہے دل ہے, سینے کے اندر دل ہے جو حالات سے متاثر ہوتا ہے. اور فرمایا خداوند قدوس نے آنکھ کے آنسوؤں پر بیٹھ نہیں لگایا, غم ہوگا تو آنکھ سے آنسو بہیں گے, خوشی ہوگی مسکراہٹ آئے گی, ہنسنے کو منع نہیں کیا گیا, رونے کو منع نہیں کیا گیا. منع کس چیز سے کیا گیا؟ غمی کے موقع پر آئے دن کسی نہ کسی کا انتقال ہوتا ہے, بیٹھ گئے, نوجوان بچہ تھا, اللہ میاں کو اور کوئی نہیں ملا, یہ بڑی ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے, بیچارے کے معصوم معصوم سے بچے ہیں, 20-22 سال کی اس کی بیوی ہے, سال ڈیڑھ سال کا پھول جیسا بچہ ہے, ارے اللہ میاں کسی اور کو لے لیے ہوتے یہ خدا کی خدائی میں مداخلت. رونے میں اتنی زور سے رونا کہ عورتوں کی آواز باہر سنائی دے, یہ حرام ہے. جنازے کے ساتھ عورتیں باہر چلی آ رہی روڈ پر, یہ حرام ہے. نوحہ ماتم کرنا, چہرہ پیٹنا, کپڑے پھاڑنا, بال نوچنا, یہ حرام ہے. آنکھ سے رونا یہ منع نہیں. کسی نے مکمل آزاد کر دیا. دیکھیے بھائی, جھولی والے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. آپ جب مسجد میں داخل ہوئے ہوں گے تو بائیں طرف آپ دیکھا ہوگا بورنگ ہوئی ہے. مسجد کی پانی کی دقت کی وجہ سے پہلے گراؤنڈ میں اس سائڈ بورنگ کی گئی, لیکن تقریباً 4-5 گھنٹے کی محنت کے باوجود وہاں پانی ہاتھ نہیں لگا. مجبوراً وہاں سے مشین کھلوا کے یہاں لا کے لگائی گئی. یہاں 500 فٹ تک پانی نہیں لگا. بہرحال کوشش ہوتی رہی 525 فٹ پر جا کر یہاں پانی لگا, الحمدللہ. اب آپ سمجھ سکتے ہیں, اگر آپ لوگوں نے اپنے گھروں بورنگ کرائی ہو, ایک جگہ بورنگ کرائی گئی وہ ناکام ہو گئی, تو کیا وہ چھوڑ دے گا بورنگ والا؟ وہ تو اپنی مزدوری لے گا. دوسری جگہ کرائی گئی, یہاں الحمدللہ وہ کامیاب. گزشتہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہمارے پاس دوستوں سے ہماری بات ہوئی ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں. اس میں ہمارے محمود سردار بھی ہیں, ضمیر جن کو آپ جمو بھائی بولتے ہیں وہ ہیں, خلیل بھائی ہیں, اور 2-4 لوگ ہیں. یعنی ہمارے اسٹاف کی طرف سے ہم نے خلیل بھائی کو ساتھ لگا دیا ہے. تقریباً 65-70 ہزار روپیہ ان لوگوں نے محنت کر کے جمع کیا تھا, اور اتنا پیسہ لگ چکا ہے, کچھ اور دینا ہے. اب جب بورنگ کامیاب ہو گئی تو اس پر موٹر بیٹھے گا, اس پر مشین لگے گی, اس کا ایک روم بنے گا, باکس بنے گا, پھر پائپ پڑیں گے ٹنکیوں تک پہنچانے کے لیے. وہ خرچے ابھی باقی ہیں. اگر واقعتاً وہاں ضرورت پڑے گی تو مسجد کے فنڈ سے وہاں پیسہ ڈالا جائے گا, اس لیے کہ وہ بیچارے محنت کر رہے ہیں, اتنا ہی بہت ہے. لیکن میری آپ سے اپیل یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے طور پر, سب دیکھ رہے ہیں کہ بورنگ ہو گئی ہے, خلیل بھائی کو بلا کر, محمود سردار کے پاس جا کر, امام صاحب سے مل کر, بورنگ کے مت کا کہ بھائی یہ پیسہ بورنگ کا ہے. جس کو اللہ جو توفیق دے, 2000, 10000, 5000 آپ دیں. جس طرح چٹائی کے مد میں الحمدللہ چٹائی کے نام پر جو پیسہ آیا اس نے اس بل کو پیٹ کر دیا, مسجد کے اوپر بوجھ نہیں پڑا. میری آپ سے درخواست ہے کہ بورنگ کو لے کر بھی مسجد کے روز مرہ خرچوں پر بوجھ نہ پڑے تو آپ کی مہربانی ہوگی. اللہ ان سارے لوگوں کے کاروبار برکت عطا فرمائے جنہوں نے پہلے دیا یا جو آئندہ دے. آپ حضرات اس کا خیال رکھیں. ایک بار درود شریف پڑھ. میرے بزرگوں, جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام نے ان تقاضوں کا صحیح حل بتلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا معشر الشباب, اے نوجوانوں, یا معشر الشباب, اے نوجوانوں, من استطاع منکم الباء فلیتزوج, تم میں سے جو آدمی شادی کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہو اس کو شادی کر لینی چاہیے. شادی نہ کرنا کمال نہیں ہے, شادی کرنا کمال ہے. فلیتزوج, کیوں؟ اگلی بات سنی, جو دنیا کے دیگر مذاہب کو پتہ ہی نہیں اسلام کہہ رہا ہے, فَإِنَّهُ أَغَزُّ لِلْبَصَرِ وأحسن للفرج, جب شادی کرے گا تقاضا جائز طریقے سے پورا ہوگا تو کسی کی بہو بیٹی پر غلط نگاہ نہیں جائے گی, نگاہ پست ہوگی. اغض للبصر, اور جب ضرورت جائز طریقے سے پوری ہوگی تو تمہاری شرمگاہ ناجائز کے ارتکاب سے محفوظ رہے گی. فَإِنَّهُ أَغَزُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ, یہ اسلامی اصول ہے. اسلام نے انسان کی ضرورت کو جائز طریقے سے پورا کرنے کا حکم دیا, طریقہ بتلایا. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش شادی کی اور امت کو ترغیب دی, شادی کرو, ان نکاح من سنتی, شادی کرنا میری سنت ہے. اس کو دنیاوی کام مت سمجھو, عبادت سمجھو. جو چیز پیغمبر کی سنت ہوگی وہ کار ثواب نہیں ہوگی, کار ثواب ہوگی. اسی بنیاد پر نکاح کے لیے بہتر جگہ کہاں نکاح کرنا, بازار میں, کسی ہوٹل میں, کسی پہاڑی پر جا کر, کسی پارک میں؟ یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے. سب سے بہتر جگہ کون سی؟ جس کو اللہ نے بہتر قرار دیا, مسجد. حدیث شریف میں آیا ہے احب البقاع الى اللہ مساجدها, اللہ کے نزدیک اس کی کائنات میں پسندیدہ اور پاکیزہ خطے جو ہیں وہ مسجد ہے. اور فرمایا اعلن النکاح, نکاح علانیہ کرو. کیا ہو رہا ہے؟ لڑکی لڑکے کہیں ٹہل رہے ہیں, ارے تم فلانے کی لڑکی لے کیوں گھوم رہے ہو, میں تو نکاح کر لیا ہوں. نکاح کر لیا, گھر والوں کو معلوم نہیں, محلے والوں کو معلوم نہیں, دوستوں کو معلوم نہیں. یہ نکاح جو ہے شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے, یہ چور دروازہ ہے. نکاح علانیہ کرو. لڑکی کی طرف سے اس کا سرپرست, باپ زندہ ہو تو باپ, دادا ہو دادا, چاچا, ماما, پھپا کوئی تو ہوگا, کوئی نہ ہو تو محلے کے بااثر لوگ, وہ بھی نہ ہو تو محلے کے امام صاحب, کوئی تو ہوگا. اسلام نے عورت کو تنہا نہیں چھوڑا, اس کی سیکورٹی, اس کا تحفظ ساتھ میں لگا ہوا. نکاح کی مجلس میں لڑکی خود نہیں آئے گی, اس کا گارجین, اس کا سرپرست, اس کا ولی آئے گا. سب سے بہتر ہے باپ ہو. لڑکا بذات خود آئے گا. کوئی بھی ایک بندہ نکاح پڑھا دے اور کم سے کم دو گواہ ہو, باقی جتنے ہو. اس نکاح کی عبادت اور سنت کو انجام دینے کے لیے کیا شرط ہے؟ یہ اہم سوال ہے, آپ لوگ دونوں کان کھول کے سنیے گا اس مسئلے کو. اس کے لیے کیا فارمیلٹی ہے؟ کئی ہزار لوگوں کے لیے کھانا ہونا, کتنے جوڑے کپڑے ہونا چاہیے, کتنا زیور ہونا چاہیے, کچھ نہیں, کوئی شرط نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نکاح کیے, سفر میں نکاح آپ نے سفر حج میں کیا ہے, بدائی بعد میں ہوئی. اتنا آسان ہے نکاح. لڑکی کل تک اپنے باپ کے گھر میں رہ رہی تھی, اس گھر میں اس کے لیے کیا الگ سے کھانا پکا تھا, الگ سے کپڑے بن رہے تھے, الگ سے کوئی انتظام ہو؟ نہیں. جو گھر میں سب نے کھایا اس نے کھایا, جو سب نے پہنا اس نے پہنا. وہی بچی باپ کی سرپرستی سے نکل کے اب شوہر کی سرپرستی میں آ رہی ہے, اب اس کا گارجین اور سرپرست منتقل ہو رہا ہے. نہ تنہا وہاں تھی, نہ تنہا یہاں. جس طرح اس گھر کے لوگوں کی آنکھ کا تارا تھی, اس گھر کے لوگوں کا آنکھ کا تارا ہے. شوہر کی ذمہ داری ہے اس کو محفوظ مکان فراہم کرے, اس کو تحفظ فراہم کرے, اس کی طاقت زیادہ اس سے کام نہ لے, اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالے, اس کی عزت کو ٹھیس نہ پہنچائے, اس کو تکلیف نہ دے. اپنی زندگی کی گاڑی کا پہیا سمجھ کر, میری بائک کا اگلا پہیا پنچر تو بائک کڑی ہوگی اور پچھلا پنچر تو بائک کڑی ہوگی, وہ میری زندگی کی گاڑی کا ایک پہیا ہے, اس کے بغیر زندگی مکمل نہیں ہے. کل تک وہاں رہ رہی تھی, اب آئندہ یہاں رہے گی. اس کے لیے کوئی پروسیجر, کوئی فارمیلٹی, کوئی شرط, کوئی شرط نہیں. لوگ رضامندی ہے, سرپرستوں کو اطلاع ہے, جس محلے میں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو اطلاع ہے, اور اس محلے کے لوگوں کو اطلاع ہونے کا آسان ذریعہ ہے مسجد میں نکاح. نکاح اتنا آسان تھا تو ضرورت پڑنے پر ہر شخص بر وقت نکاح کرتا تھا جو شریعت نے کہا ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، پاک دامنی مقصد ہو، ناجائز سے بچنا مقصد ہو، سیدھی بات ہے اگر آنے والی عورت کو دو وقت کا کھانا ہی لگنے والا ہے، دو جوڑ کپڑے ہی لگنے والے ہیں، تو لڑکے والوں پر کون سا بوجھ پڑے گا بھائی؟ اور لڑکی کے باپ کو بچی کو نکاح کر کے بدا ہی کرنا ہے خالی، تو بچی کے باپ پر کون سا بوجھ پڑنے والا ہے؟ یہ اسلام کا بالکل سیدھا سادہ آسان طریقہ تھا. جب تک مسلمان اس طریقے پر عمل کرتے تھے ان کے یہاں زنا نہیں تھا. کوئی عورت بالغ ہونے کے بعد رشتے کا انتظار نہیں کرتی تھی، رشتے آتے تھے. ہم نے کیا شروع کیا؟ دنیا کی دوسری قوموں کو دیکھا دیکھی. ابھی تو لڑکی پڑھ رہی ہے، 28-30 سال کی عمر ہو گئی، بالغ ہوئے ہو رہے ہیں اس کو 12-15 سال، ابھی تو بچی پڑھ، ابھی تو بچہ پڑھ رہا ہے. وہ پڑھ کے لوٹ کے آنے کے بعد اطلاع دیتے ہیں کہ ہم فارغ ہو چکے ہیں، ہمارا کوٹ میرج ہو چکا ہے. یہ تماشے کب تک چلیں گے؟ بچیوں کو بیٹھالا جا رہا ہے خوشحال گھرانوں میں، فلانا کورس مکمل نہیں ہوا، فلانا کورس مکمل نہیں ہوا، فلانا کورس مکمل نہیں ہوا، کرا لیجیے. غریبوں کے یہاں اب شادی کا مطلب، میں شریف لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو لچے اچنگے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت شریف لوگ. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بچے کو ہم نے بی یو ایس کرایا، 10 لاکھ خرچ ہوا صرف وہ دی. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، 200 براتی آئیں گے، بکرے کا گوشت کھائیں گے، ناشتہ الگ ہوگا، کھانا الگ ہوگا، اے سی ہوٹل میں ٹھہرنے کے انتظام پہ، اور کچھ نہیں چاہیے. اور آپ اگر اپنی بچیوں کو دے تو وہ دیجیے، وہ آپ کی مرضی، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. یہ شریفوں کی شادی کا ذکر کر رہا ہوں. اس پر بے غیرتیاں شروع ہوتی ہیں، گاڑی لوں گا، یہ نہیں وہ لوں گا، وہ نہیں وہ لوں گا، ایسا کروں گا ویسا کروں گا. یہ انٹرنیشنل فقیر ہے جو بھیک مانگنے نکلا ہے. سیدھی سی بات ہے، اسلامی اصول سن لیجیے. اسلام نے مرد کو گھر کا نگراں بنایا ہے. آپ کو بتلاؤں، یہاں پر علماء کرام بیٹھے ہوں گے، مدرسوں کے اساتذہ بیٹھے ہوں گے، اسکولوں کے ٹیچرز بیٹھے ہوں گے، بڑی تلخ حقیقت سن لیجیے، طلباء اساتذہ کا احترام نہیں کرتے. مانا ہم نے اساتذہ اپنے وقار کو برقرار رکھتے، آپ کا جو مقام ہے، آپ استاد ہیں، آپ نے اس کو برقرار رکھا. مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے، بڑے پائے کے بزرگوں میں تھے، ایک مدرسے کے بانی بھی تھے، ذمہ دار بھی تھے، حضرت نے کتاب لکھی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ رو رہے اور لکھ رہے، آنکھوں سے آنسو جاری اور لکھ رہے. انہوں نے آداب المعلمین کے مقدمے میں لکھا ہے. جب میں یہ سنتا ہوں کہ کسی ادارے کے اندر طلبا نے اساتذہ کے خلاف اشتراک کیے تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ طالب علم استاد کے خلاف اشتراک کرے؟ اس میں کچھ تو کمی ہے، باپ با تیری بھی ہے میری بھی ہے. ٹھیک اسی طرح اسلام نے مرد کو گھر کا حکمراں بنایا ہے. کب؟ جب وہ عورت کی تمام ضرورتیں خود پوری کرے. یہ شرط ہے، عورت کی تمام ضرورتیں اس کا شوہر پورا کرے گا تو عورت پابند ہوگی اپنے بارے میں شوہر سے مشورہ کرنے کی. شوہر کی کمائی پہ تمہاری نگاہ، شوہر کے باپ کی پراپرٹی پہ تمہاری نگاہ، جو انہوں نے شادی کے ٹائم میں دیا وہ فلیٹ بک کرایا ہے، 10 لاکھ روپیہ ہے، 4 لاکھ دے پایا وہ، 6 لاکھ باقی ہے، مدت پوری ہو گئی، اگر پیسہ نہیں پیڈ ہوگا تو ڈوب جائے گا، اپنے ابا کو بول. مطلب کاروبار کے لیے دکان تو ہو گئی ہے لیکن مال بننے کا پیسے اپنے ابا کو بولو. اسلام نے اگر مرد کو عورت کا نگراں بنایا ہے تو اس کی بنیاد بتلائی, ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو عورتوں کا نگراں بنایا ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیدائشی طور پر خداوند قدوس نے مردوں اور عورتوں کی بناوٹ میں فرق رکھا ہے قدرتی. مرد کے لیے سیکورٹی درکار نہیں ہے, مرد کے لیے پردہ درکار نہیں ہے, مرد جفاکش ہے. اسی لیے باہر کے سارے کام مردوں کو دیے گئے اور گھر کے کام عورتوں کو دیے گئے. کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھول گیا. اب گھر کو چھوڑ کر وہ چلی بازار کرنے, وہ چلی باہر کا کام دیکھنے, تو گھر کا کام کون دیکھے گا؟ یا تو نوکرانی دیکھے گی یا کوئی اور دیکھے گا. بچوں کی پرورش کون کرے گا؟ نوکرانی کرے گی. جب بچوں کی تربیت نوکرانی کرے گی کہ بچے بڑے ہوں گے تو ماں باپ کا احترام کریں گے, سوال تو نہیں پیدا ہوگا. اسی کو کسی کہنے والے نے کہا طفل میں بو پائیں کیا ماں باپ کے اتوار کی, دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی. ماں کی گود پہلے مکتب تھی, وہ تو آپ نے چھین لیا. ماں کا دودھ بچے کی رگوں کے اندر جا رہا ہے, غیر شعوری طور پر ماں کی محبت دل کے اندر بیٹھ رہی ہے. جب بچپن میں ماں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی تو بچوں سے کیا امید کرتے ہیں؟ فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا, سارے خرچے مرد برداشت کرے گا, تب عورت اپنے شوہر کو شوہر مانے گی. وہ جو حدیث شریف میں ہے نا, اولاد والدین کے خلاف بغاوت کرے گی, عورتیں شوہروں کی نافرمان ہو جائیں گی. کیوں ہوگا ایسا؟ تم نے اولاد کی ویسی تربیت نہ کی ہوگی, تم نے بیوی کے حقوق نہ ادا کیے ہوں گے, تم نے بھائیوں کو ان کے حقوق نہ دیے ہوں گے. تو بھائی بڑے بھائی کے خلاف کھڑے ہوں گے, اولاد باپ کے خلاف کھڑے ہوگی, بیوی شوہر کے خلاف کھڑی ہوگی. یہ اسلامی نقطۂ نظر ہے, یہ اسلامی فلسفہ ہے. اور سنیے ایک بہت اہم مسئلہ جو اس وقت دنیا کے سامنے چیلنج بنا ہوا ہے, وہ کیا ہے؟ عورتوں کے حقوق کا مسئلہ. کس نے کیا کیا؟ جن ممالک نے عورتوں کو حقوق کے نام پر آزادی دی انہوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ وہ سنیے, جن ممالک نے عورتوں کو حقوق کے نام پر آزادی دی انہوں نے عورتوں پر ذمہ داری کا ایک بوجھ اور ڈال دیا. بچہ پیٹ میں کس کے رہے یا ماں کے کہ باپ کے؟ ماں کے. آپ وہاں دلاؤ برابری. بچہ دودھ کس کا پیے گا, ماں کا کہ باپ کا؟ آپ وہاں دلاؤ برابری. بچہ کس کی گود میں سوئے گا, کس کی گود میں کھیلے گا, ماں کے کہ باپ کے؟ ماں کے. وہاں دلاؤ برابری. گھر کا کھانا کون پکائے گا؟ عورت. وہاں دلاؤ برابری. وہ تو اس کے کام برقرار رہے بھلے سے اس میں کوتاہی ہوئی. اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ گھر کی ملکہ بن کے رہے, باہر کا ٹینشن نہ لے گی. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے عورتوں کو لا کر بٹھالا آفس میں. اب کسی بھی آفس میں عورت کام کرنے جائے گی تو 6-8 گھنٹہ کام کرے گی نہیں کرے گی؟ کرے گی. اس آفس میں پہنچنے کے لیے تیار ہوگی نکلے گی؟ آپ دیکھیں نوکروں کو, پونا سے گاڑی چلی آ رہی ہے, ناسک سے لوگ چلے آ رہے ہیں, ادھر آپ کے تارا پور سے اور پال گھر کے علاقے سے لوگ چلے آ رہے ہیں, دو دو گھنٹہ ٹنگ کر کے عورتیں ٹرین میں. طبیعت کیسی ہے, کیسے حالات ہیں, کیسے ایام ہیں, کیا مسائل ہیں, کیوں آ رہی ہیں؟ 10,000 روپیہ کمانے کے. یہ پیسہ کیا ہوگا؟ گھر چلائے گی. شوہر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اسلام نے کہا یہ کام شوہر کا ہے, یہ ذمہ داری شوہر کا ہے. دونوں مل کے کمائیں گے جلدی ترقی ہوگی. ترقی کتنی اچھی ہو رہی ہے وہ سن لیجیے آپ. حضرت ہمارے شوہر کے کسی اور تعلقات ہو گئے تو اور کیا ہوگا؟ سیدھی بات ہے, جب شوہر کے سامنے بیوی بی نہیں ہے تو جو سامنے ہوگی تعلقات اس سے ہوں گے. حضرت ہماری بیوی بی کے تعلقات کسی غیر مرد سے ہو گئے ہیں. وہ غیر مرد تمہارے گھر آیا تھا؟ نہیں, وہ آفس میں جہاں کام کرتی وہاں کیا کرنے گئی تھی. سانپ کی بیوی نے ہاتھ ڈالو بولتے ہو سامنے کاٹ لیا. عجیب تماشا ہے بھائی, مرد جس آفس میں کام کرنے جا رہا ہے وہاں جن لوگوں سے سابقہ ہوگا اس کی نگاہیں ان پر پڑے گی, تعلقات ان سے ہوں گے. اور عورت جہاں کام کرنے جا رہی ہے تعلقات ان سے ہوں گے. اب کیوں چلاتے ہو؟ آپ جا کر کورٹ میں دیکھیے, ہزاروں نہیں دسیوں ہزار کیس چل رہے ہیں اس کے. کیا کرے گا کورٹ؟ سر پیٹے گا اپنا. جو مسئلے کا اصل حل تھا, گندگی کو بند کرنے کا سامان جو تھا, اس کو تو آپ نے چوپٹ کھول دیا. کیا نام ترقی ہے؟ اسلام نے اس کی مخالفت کی. نہیں, ترقی کے نام پر یہ گندگی قبول نہیں ہے. اور تمام چیزوں میں برابری ممکن ہی نہیں ہے. بڑے بڑے مقررین تقریر کہتے ہیں مساوات ہونی چاہیے. تم نے لفظ مساوات کے معنی ہی نہیں سمجھے. مساوات ممکن ہی نہیں ہے. ان کی زندگی میں, ان کو ان کے شعبے میں, ان کو ان کی ذمہ داریوں میں جائز حقوق ملنے چاہیے. آپ جائیں کارپوریشن میں, 2000 ملازمین کام کرتے ہیں, سب کا ایک ہی پوسٹ ہے, سب چیئرمین ہیں, سب کمشنر ہیں, سب میئر ہیں. جو جہاں رکھا گیا ہے اس کو اس کی پوسٹ میں انصاف ملنا چاہیے. زندگی کے تمام شعبوں میں جس کو جہاں رکھا گیا ہے اس کو وہاں انصاف ملنا چاہیے. عورت کو اس کے شعبے کے اندر انصاف ملنا چاہیے. ترقی اس کا نام نہیں کہ تم عورت کو مرد بنا دو, مرد کو عورت بنا دو. مساوات ممکن نہیں ہے, توازن ممکن ہے. بل ملا حقوق دلا کر کے ان کو عزت فراہم کرنا, وہ تو لوگ کرتے نہیں. اور حقوق کی سب سے بنیادی چیز ہے ریڑھ کی ہڈی, جو دنیا دینے کو تیار نہیں اسلام نے دیا ہے. عورت کو اس کا جائز حق دلانے کے لیے بنیادی چیز ہے بیٹی کو باپ کی پراپرٹی میں میراث دینے کو تیار نہیں کر رہا. بیوہ کو اس کے شوہر کی پراپرٹی میں میراث وہ آپ دینے کو تیار نہیں. بیٹی باپ کے گھر میں ہے تو باپ کی پراپرٹی میں اس کی میراث ہے. شوہر کے نکاح میں آ گئی تو شوہر کی پراپرٹی میں اس کی میراث ہے. اس پر کوئی چرچا نہیں, کوئی گفتگو نہیں. اور خدا نہ خواستہ کوئی عورت اگر اس کا شوہر بھی اس لائن میں تھا کہ پراپرٹی چھوڑی ہو اور باپ سے بھی اس کو پراپرٹی نہیں ملی اور خالی ہاتھ بیٹھی ہوئی ہے, اور ایسی عورت کسی آبادی میں, کسی بستی میں, کسی محلے میں اگر پریشان حال ہے, اس محلے کے خوشحال لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسی عورت کی فکر کرے. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اگر کوئی بیوہ کسی مسلم محلے میں بغیر کھائے سوئی اور محلے کے لوگ خوشحال تھے, کسی ایک کا ایمان نہیں بچے گا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ تحفظ. عورت سے کہا گیا تم اپنے شوہر کی وفادار بن کے رہو. جب عورت اپنے شوہر کی وفادار بن کے رہے گی اور شوہر سے کہا گیا اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور پر غلط نگاہ مت ڈالو. ذوالفقار صاحب مدظل اللہ العالی پوری دنیا میں گھومتے رہتے, انہوں نے بہت سے واقعات لکھے. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. مولانا نے فرمایا کہ ہم لوگ ایک پٹرول پمپ پہ گئے گاڑی میں تیل ڈالنے کے لیے. ایک خوبصورت سی لڑکی دوڑتے میرے سامنے آئی, اس نے مجھ کو اپنے انداز میں سلوٹ مارا, مجھ سے بات کرنا چاہ رہی تھی. میں نگاہ جھکا کر اس سے بات کر رہا تھا تو اس لڑکی نے کہا کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی, آپ اس کو دیکھتے نہیں. تو انہوں نے فرمایا نہیں ہمارے یہاں دوسری کی بچی پر نگاہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. نکل گئی اس کی. آپ کے مذہب میں دوسری عورتوں کو بیوی کی طرح دیکھنے کی اجازت نہیں ہے؟ نہیں, ہمارے یہاں نہیں ہے. نے کہا مجھ کو آپ اپنا ایڈریس دیجیے, میں اس مذہب کو پڑھنا چاہتی ہوں. اس نے اسلام کو پڑھا, اسلام قبول کیا. ایک نوجوان مارکیٹ میں گیا, ایک نوجوان بچی نے آ کر اس سے سلام کیا, اس نے جواب دیا, اس نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا, انہوں نے ہاتھ روک لیا. تو اس نے پوچھا کہ آپ مجھ کو پسند نہیں کرتے, آپ مجھ سے مسافہ کیوں نہیں کر رہے؟ جواب سنیے اس نوجوان کا. اس نوجوان نے کہا یہ ہاتھ کسی کی امانت ہے, یہ ہاتھ کسی کی امانت ہے, یہ حق میری بیوی کا ہے کہ میرا وہ ہاتھ پکڑے, یہ حق کسی اور کو میں دے نہیں سکتا. تو اس کی چیخ نکلی, اس نے کہا کچھ کتنی خوش قسمت بیوی ہوگی آپ کی, وہ کتنی خوش قسمت عورت ہوگی جس کا شوہر اپنے آپ کو بچاتا ہے. اسلام نے اس کی تعلیم, یہ حق تمہاری بیوی کا ہے, جب تم احتیاط کرو گے وہ بھی احتیاط کرے گی. ایک محترمہ نے فون لگایا, مولانا میرے شوہر سے میرے اختلافات بہت بڑھ گئے ہیں, اس نے دوسری کر لی ہے. ٹھیک ہے, میں نے پوچھا آپ کے تعلقات اس کے ساتھ کیسے تھے, آپ بتائیں پہلے. انہوں نے کہا تقریباً ایک مہینے سے ان کی میری بات چیت بند ہے. میں نے کہا ساتھ میں رہنا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ساتھ میں رہنا ہوتا ہے. کیوں بات چیت بند ہے؟ آپ کو احساس نہیں یہ نوبت کیوں آئی؟ جب تم پانی کو گٹر میں نہیں بہنے دو گے تو کہیں تو بہے گا. میں نہیں کہتا کہ وہ صحیح تم غلط, لیکن اگر کچھ ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے تو کچھ ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوتی ہے. تمہارا سپریم کورٹ تمہارے ہی پاس ہے. اسلام بار بار کہہ رہا ہے, مردوں سے کہہ رہا ہے خبردار خبردار, عورتوں پر ظلم مت کرنا. اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی پر ظلم کیا تو روز قیامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف مقدمہ قائم کریں گے. کہا کہ خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت پڑھتے تھے اس کے اندر صاف الفاظ ہیں, ان اللہ کان علیکم رقیبا, مردوں نگراں بنایا تم کو لیکن خدا تمہارے اوپر نگراں ہے. اس کو دنیا نہیں پڑھتی. ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے, غلطی کیا ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ گئے, آ کے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا للہ اقدر علیک منک علی, للہ اقدر منک علی, جتنی قدرت تم کو اس کمزور غلام پر ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ قدرت اس واحد جلجلال کو ہے تمہارے اوپر جس کے دربار کے تم مجرم ہو. غلام نے غلطی کی تم مار رہے ہو اور خدا تمہاری غلطی پر تم کو مارے, تب تو کانپنے لگے, کانپ گئے, یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اس غلطی کا کفارہ کیا ہے, میں اس کو آزاد کر دوں؟ فرمایا کر دوں. اس سے معافی مانگی. اسلام غلاموں پر بھی ظلم برداشت نہیں کرتا. کسی کمزور پر کوئی ظلم کرے, خدا یہ کیمرہ تمہارے اوپر چل رہا ہے, دنیا انصاف دلائے گی. آپ مجھے بتلائیے, علاوہ اس کے کہ عورتوں کو گھروں سے نکال کر لا کر چوراہوں پہ کھڑا کر دیا, آفسوں میں کھڑا کر دیا, بازاروں میں کھڑا کر دیا, کوئی آئٹم ایسا نہیں جس کے بیچنے کے پرچار میں ننگی عورت اس مدد نہ لگائی جاتی ہو, یہ عورتوں کی توہین نہیں ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک کے پرچار میں کس کو کھڑا کیا آپ نے؟ ہمارے دوست ہیں انجینئر ہیں, انہوں نے ایک بلڈنگ کا نقشہ بنایا. سیدھی بات ہے, نقشے میں کچھ پیڑ پودے دکھاتے ہیں, گاڑیاں دکھاتے ہیں, بچوں کے آتے جاتے کے دکھاتے ہیں, انہوں نے تصویر بنائی اس کے دارا, اس کے اندر انسان کھڑے ہیں. ایک نوجوان عورت کو انہوں نے اسکرٹ پہنائے کھڑا کیا. میں نے ان سے پوچھا اس بیچاری کے لیے پورے کپڑے نہیں ہیں؟ وہ سمجھے نہیں. میں نے کہا اس کو آپ نے آدھے لباس میں کھڑا کیا ہے, کیا اگر پورے لباس میں یہ کھڑی ہو یہ بلڈنگ نہیں بکے گی؟ کیا مرویت ہے؟ چینج کرو اس کو، اس کو نقاب پوش کرو. آپ کو دکھانا ہے، پیڑ دکھانا ہے، گاڑی دکھانا ہے، انسانوں کی چلک پلک دکھانا ہے، بازار دکھانا ہے، تو لباس پہنا دو. اب کیا ہو رہا ہے؟ آخری بات سن لیجیے، اب ہو کیا رہا ہے؟ جب آپ عورتوں کو نیم اوریا کر کے بازار میں لا کر کھڑا کر دیں گے، اس مرد کی نگاہ نہیں جائے گی وہاں تک؟ جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر آگ اور پیٹرول ہے، اپنا کام انجام دے گا. آپ بل پاس کرتے رہے اسمبلیوں کے اندر، بل پاس کرتے رہے پارلیمنٹ کے اندر، مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کے ڈنڈے کی طاقت پر پبلک کو آپ منوائیں گے، فوج کی طاقت پر پبلک کو منوائیں گے. جب تک پبلک کا سپورٹ نہیں ہوگا، کوئی سرکار چل نہیں سکتی. دو سال پہلے جو دلی کے اندر واقعہ ہوا تھا، ایک بچی کے ساتھ بلاتکار ہوا، پوری دنیا چیخ پڑی. مجھ سے پوچھا گیا، میں نے کہا میں اس واقعے کی ہزار مرتبہ مذمت کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میڈیا والے ہیں، آپ میرا پیغام بڑھائیے آگے. ایک جانور ہے، وہ بھوکا ہے اور سامنے ہری پھینکی ہے، جانور کی گردن پہ رسی نہیں ہے. آپ نے اس سے کہہ رکھا، خبردار کھیت میں منہ مارا، ڈنڈے سے مار مار تیری سینگ توڑ دوں گا، تیری آنکھ توڑ دوں گا، تیری ٹانگ توڑ دوں گا. سامنے ہری کھیتی ہے، جانور بھوکا ہے، اس کو اس کی بھوک مٹانے کے لیے الگ سے گھاس موجود نہیں ہے. وہ کھائے گا نہیں؟ وہ کھائے گا. کرو شور. ابھی وہی حال ہے، وہ ضرورت جائز راستوں سے پورے کرنے کے دروازے آپ نے بند کر رکھے. کیوں؟ بچہ پڑھ رہا ہے، بچی پڑھ رہی ہے، شادی کے جھمیلوں کا پیسہ نہیں ہمارے پاس، کاروبار خراب چل رہا ہے، یا تو جا کر بیاج میں پیسہ لا، پراپرٹی بیچو، تب شادی ہوگی. جب شادی اتنی مشکل، اس کا الٹرنیٹ متبادل زنا عام ہو گیا. اسلام نے شادی کو عام کیا تھا، زنا کو مشکل کیا تھا، ہم نے شادی کو مشکل کیا، زنا عام ہو گیا. جب زنا عام ہوگا کچھ بچے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، جب مرد و عورت زنا کرتے ہیں تو ایمان ایمان سینے کے اندر سے نکل کے فضا میں معلق ہوتا ہے، پناہ مانگتا ہے، پناہ مانگتا ہے کہ جس شخص کے سینے میں تھا وہ کس عمل میں لگا ہوا ہے، اور اسی حال میں اگر موت آ جائے تو کفر کی موت ہوگی. ایمان تمہارا ہے. یہ ہے اسلامی سوچ اور اسلامی فلسفہ. اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.